الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد سورة إبراهيم قصد سورة رعدنا في ترتيب كي او نزول کې پس د سورۃ نوح نه دی کوي ابراهیم علیه السلام دی رستو راغلی او د نوح علیه السلام نه سورۃ رعد کې دعوه ذکر شیوا چې له دعوت الحق الله د پاره بلنا او دا اللہ نسوال او دعا دا دنیا کی یو حق دین دے او یو حق عقیدہ وا اغیبان دی دلیلونا ذکر کریو دیر زیاد عقلی او دی سورت کی سورہ ابراہیم کی د اثبات نفس دغه مسلې د رسول د پار ترغیب ده او دا غي د رسول د پار دوه طریقې ذکر کړي ترغیب او تذکیر دغه مسلې چې دنیا کې انبیا او رسولا دا غيوم د دوه طریقې وي خلقو ته ترغیب ورکاو قدیم صلی ده پاره دا غی زلونو کې شوق پیدا کاو توجه ولا پیدا کولا چې دا مسله ډیر اهمه ده دې ته ترغیب او دې ته توجه پیدا کې اذویمه طریقې تذکیرو د بخوانو قومونو حالات او ته بیانول داوی حال وګوره زګه هلاک شوی دي چې دې مسلې نه انکار کو سورۃ ابراهیم کې وا تبلیغ د پاره دوه طریقې بیانې ترغیب او تذکیر سورۃ رعد یې ختم کړم په دې باندې چې تسلی و پیغمبر لا دیسوی چیتا پیغمبر نی لستا مرسلن قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم و توی چی اللہ گوا دے دما پر رسالت باندے سورت ابراہیم یا شوروکو پا تصدیق چی کتاب انزلناو الیکا استاد رسالت تصدیق دارے چی منگتا تا قرآن نازل کردے بل تصدیق تساجت ہے ذکر غی پسیر آورو سورۃ رات کی ویلو نزدی 37 آیت کی وَقَذَلِكَ نَزَلْنَا حُکْمًا عَرَبِيًّا دا قرآن مونگ دا سی او فیصل نازل کلا چی جب احسان دا چی خلق ازدہ کی ودی صورت کی بداغی حکمت بیان کی چی اللہ ولی پدا سی احسان لغت باندی عربی لغت باندی نازل کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ چ خلق د تیارونا رڼا ته راوځي د حکمت ته ریما دا چې مطالبه کړي سورته رات کې چې مونږ ته معجزه او خیا معجزه او خیا چې پک دیر شم کی ویلی او مخ کیم ویلیو چې لولا انزل علی آیت من ربه دبانی معجزه ولی نرازی ملتم جوابو چو ما کان لرسول ان یاتیا بی آیت نزلا بیزن اللہ دا خود پیغمبر اختیار نده چاگا معجزه خلق و توخی نصورت ابراهیم کی بعد طولو انبیاؤنا دا خبر نقل کی اول سمایت کی جو ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان اغینه مطالبه کولی چې دا زمونږ اختیار نه دی کنه او ما کان لنا ان ناتیکم بیات الا باذن الله دې چې اختیار کې نشته هغه کې صرف د پیغمبر حالو او دې کې به ټول انبیا او عاجزی بیانې او صلو رم داو التوم نبی علیہ السلام ویلیو علیه توکلتو کار گران دے مسئلہ گران دا و خاص پا اللہ باندے اعتماد کڑے مونگنو تیر شمایات کی ویلیو دی صورت کے بعد طولو انبیاء و توکل بیانی چدا یوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دول سمایات کی بہوی صورت ابراہیم جعل الله توکلنا مون ټول په الله باندې توکل کړل نو الله دا مسله خور شوې ده په دنیا کې تاسو نه کیږي بغیر د توکل نه چې کومه دعوا د سورۃ رات کې مثال ذکر کړو د حق او باطل هغه مشهور مثال چی بارانوشی سیلاب راش زگونا پی دا پاسش کچری پی دا پاسش دغسی سونا چی پور باندی کی دی باغیم زگونا راشی ندا زگ اغا باطل لی دیزان دا پاسا کئی او شور او زوگ او دباو یا دیری او حق چه ده او خیو قیمتی شه ده اغا صفا و بدی چه خلق استعمالی او صفا سو نده چه خلق دخپل حسن او زینت تپارا چه اللہوی چه کذالک ایدر بللہ الحق والباطل کل سمایات کی ویلیو دا حق و باطل مثال لکن حق چه ده اغا سو نده او باطل زگ ده بیکار شه و دی صورت کی با مثال نډیر بیان ای او د کلمی مثال جو رب الله مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ د کلمی توحید مثال خود داس یو قیمتی او برکتی ونی دی چمون یې مضبوط ته سانګي اسمان ته رسیدلې دي ادا سه نور مثالونه به ذکر کړي دا سه تل تکي غوونه تنوم یې خو توبه توبا لهم جنتیان د پارا الله یوونه تلکی پیدا کړی توبا او توي دلته کې دا غي مثال بیان کو چې دا د دې کلمې سره تعلق ساتي. سورۃ رات کې الله د خپل عظمت دلیل بیان کړی او دویم آیات کې چې الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. وګور الله څومره لوی ذات دی، اسمانونه اوچت کړی دي، استن و تنشتان. دی صورت کې با سلور زلوی چې دا ستاسو د پاره، دا ستاسو د پاره. 32 آیات کې با وی سخر لکم سلور زلوی دا ستاسو خدمت کې روان دي. تاسو چې وینئ دنیا کې لوی لوی کائناتو دا ټول الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی. الوی فائدہ بکی دغه د جدی ته خپل رب او د وحدانیت معلوم کی. سورته رات کې د مشرکانو کافرانو مکر ذکر کړو، اخر کې توسلو ختم کی وقد مکر الذین من قبلهم دیر سازشونه کړیو هغه مخکی قومونو پیغمبرانو مقابله کی. دې صورت کې بوم په اخر کې وی 46 کې چې وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم هغه مخبل ځان خپورا د حق په مقابله کې مضبوط کړو، ډېرې منصوبې جوړې کړې وي. خو چې الله سره توړ ونو جواب یې وعند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال اغی تمرا پا خپل سینس کې ترقی کړی و چې دا غرونه د لمونګو چتول شو دی او زینب بل زیتا تمرا زور پیدا کړو الله وی اس نو چې زما حکم را دا غینې ترقی ده په دې کې. سوره رات کې ویلو ټوکی کوي در پورې ولقد استهزئ برسول من قبلک دل تبوی چې په خوانو انبیاء او حال نه خبرې چې ری ودرې د بیان تا خلق برا پاسې د پخلې به ول لاس کې خود چ موه تا پورې او صرف ټوکی کوي کنه او غیباله به پخلې لاس کې خود پرتوې دیوم فی افوایم نحمات کې بووی. سورۃ رات کې هم د مؤمنانو صفت کړو په اولل الباب سره او بیا داغه ات صفاتونه بیان کړیو داغي اولل الباب نل سمات کې او دا صورت په ختم کې پاغي باندې پدای اولل الباب باندې و صورت ابراهيم ختميږي جهازا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. تاسو مخکې صورت کې تنبيهات او تنبيهات چې خلکو فکر وکړي عقل نه کار واخلي او دې صورت کې تذکير به ايام الله قانو قومونو حال و تبیانی پینزو قومون چه حلاک شوی چکه دا غفلت تزان نلری کوئی نو حلاک بشه. سورت طول داغی تفصیل دے وضاحت تے او داغی ناپارا مسئلہ کی ترقی دا. سورت ابراہیم کی اول تمهید دے اتو آیاتونو کې او بیا سلور بابونه جوړ کړی او هر یو باب په لفظ د علم سره شروع کوي په لفظ د علم سره. او اخر کې دلیل نقلی د ابراهيم عليه السلام اتو ایتونو کې تمهید کې مطلب د صورت د دعوی وضاحت ته چې ترغیب په تبلیغ الله دې صورت کې پاول کې وای چې دا خبره وکې دنیا کې خلق د تیارون روبا سه رڼا تا د دعوه وکړه نو دی وضاحت په پدی طریقې سره کوي چې دا د الله حکم او اجازت ته کړې ده چې خلق د تیارون رڼا تا روبا سه د الله ویلې او دا به موي چې مقابله کې به خلقي نه به هم پرېږدي هغې په تیارو کې خوشحاله نه هغې له به زورنه ورکړي چې ویل للکافرین دي خدای تباه او برباد کړي. ګوره د انبیاو مقابله کوي او د دومره حق مسلې هغې ته مخې ته مشکلات پیدا کوي تباه دي شي او سبب به بیان کړي چې دا ولې دي دا چل کوي وی زکه چې دنیا سره محبت ته ادواله کار کیږي نه دنیا اله راضی لاستا چې دا خبره نه یې کنه حق پټ شي نو بیا دنیا راشي او داغي محبت ته دنیا سره ډیر نه دا بم وای چې مونږ هر پیغمبر لېګلې او نو داغي قوم په جواب باندې ولي چې وضاحت و توکي د تیارون خورانا تاسی نشی ریستی سوچی و تا پوک پونی ورکلی وضاحت نی کڑی هر پیغمبر می داغی پا جبا لیگلیو. او بیا با دا موسیٰ علیہ السلام ذکرو کی چا غوم راغلیو دنیا تن اللہ و تاوی چلر شا فرعونیانو بنی اسرائیل د تیارون رو باسا رانا تی رو باسا ناغو تلالو پیغام پیش کن دا تمهید دی دا دعوی وضاحت کوي چې تذکیر به ایام الله او ترغیب به تبلیغ. بیا اول باب چې شروع کیږي نه حمایات کې په لفظ د علم سره په دې لفظ سره ځکه ذکر کوي الله او دې باب کې د انبیاء او د قومونو حال خبره علم یاتکم الله وی خبره ځان خبر کا کنه په دنیا کې ستیر شوی دی ته خو ډېر رستو راغلی کنه نو چې ستیر شوی دی هغې نه ځان خبر که کنه پیغمبران راغلي وو قومونو ته بیانونه یې کړي وو قومونه ورپسې راپاسېدلي وو چې مه وایا ته زمونږ په شانتې بندې ستا او زمونږ څه فرق دی هغې به اعتراض کوو پیغمبرانو به جواب کوو قالوا او قالت رسلهم هغه به یو سوی پیغمبر به ته جواب دا خو ډیر لوی باس تیر شوی دی کنه تا دین نه خبر نوال باب کې د انبیاو د قومونو یو بل سره په دنیا کې جګړې بیا دویم باب دی نو لسم آیات کې او پاره کې د آخرت حال بیانې دنیا حال خو ذکر شو د آخرت حال بیانې چې ګور عجیب کار وای کوم خلکو چې د چا عبادت کړي نو قیامت کې بیا بل سره په جګړه وي چې د چا عبادت کړي هغه به وي چې مونږ نه یو خبر مونږ تاسو نه بیزار یو ادي به وي نه مونږ تاسو د دنیا کې ځاننه هم کړولې عبادتونه هم کړې اوازونه هم کړې اغیوی مونگنی براعت بو کی قیامت کی داغی آلیہ و باطلان. اب یہاں مثال ذکر کی چمشر یا ابلیس تے دا دیر لوی ظالم دے دا دول دا قصہ جوڑا کڑی وخا ناغا با موی چیز پا کنیما تول باغتر آجی مشکنج دا استاکارو مونږ دی علی اکلیو مونږ دی گمرا اکلیو اغا بوئی نانا زما سکارو ما کانا لیا علیکم من سلطان زما بتا سبان دی حکومتو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما دا تاسی دعوت ترکو اجول تاسو تیار ناس وے قبولتی آم اکڑا ما مملامت کو خپل ځان نه ملامت کوي دا به حساب پکې دا ټول کېل تماشا د جوړ کړی دنیا کې دریم باب به په لفظ د عالم سره او هغه کې وصرف مثال بیانې صلی رښتیا میات کې علم تر د قران د مثال نه خبره کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه سمرا خیستا مثال اللہ بیانی دکال توحید مثال درین باب کے سلورم باب آخری اتشتم کے علم ترل اللذین بدلو زجر او تخویف چاہا خلق چی قومون ایزان سر غرب کری دی حلق کری دی اللہ نعمت چی توحید و غیبو کفر سره بدل کړی دی الله سره د ملک او شریکان جوړ کړی دی دا غیر لپاره زورنا او تخویف او خروی چې دا غیر زیسته دی دار البوار هلاکت کور بیا به یو دری امور ذکر کی دا عذاب د دفع لپاره چې خلکو کوای چې مونږ د دنیا کې د عذابونو نه بچ شو نو دری خبری ذکر کئی یو دیر شم کی 31 کے قل عبادی اللذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم ایمان او صلاة و انفاق فی سبیل اللہ امور دیس رازابون دبکی گنو بیا عقلی دلیلون ذکر کئی او اخر کې ود ابراهيم عليه السلام بیان شروع کی دغه خاص مطلب د پاره چې خلکو راشي د ابراهيم عليه السلام د حل نه خو عبرت واخلې هغه خود دې مسلې د پاره مرکز جوړ کو او بیا په خپل واړه بچی پرې خو دو تلا کور جوړ شو د دې لپاره چې مخلوق د دینه فائدہ واخلي د دې لپاره چې دې کې رڼا ده څوک چې د تیارې نه ځان بچ کې نو دلته دی راضي دین به د دې زینه فریږي دا حال و ذکر کې او دا دعاګانې د پینځو قومونو د هلاکت چې چا دا مسله نه ده منلې نه انجام وګوره قوم صالح علی السلام قوم لوط علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام عددی امت دو ڈلی مستهزئین چټوکی به کولی او مقتسمین سیاست جوړ کړو چې مسلې مقابله کې مستهزئین او مقتسمین دا هلاک شو پنځه قومونه دیتا تذکیر بی ایام اللہ و صورت دعوتہ ترغیب پی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ او صورت ممتاز دے بلفظ دا علم سر سلور زل قبل صورت کی نشتا او بخصوصی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام او ترغیب فی تبلیغ و تذکیر بی ایام اللہ دا قومن و حلاکت الف لام را اللہ پوئی گی پمانا دی کتاب انزلنا ویلیکا تیو ناشنا عجیم الشان کتاب دی زکا عظیم الشان دی چمون نازل کرے تا تا تا دا زاننا ندی جوڑ کریں لکدی چی تا توائی کر او سلم نازل کړی دی دین د نزول حکمت څه دی لتخرج الناس من الظلمات چوبا سي ټول خلق الناس یې راوړ ته یو قوم ته نه لګل شوی یوازې عربو ته بلکې ټولی دنیا ته ستاسو رسالت او نبوت عام دی چوبا سي ټول خلق من الظلمات تډیرو تیارونا الان نور یوی رنا تا چرنا دا ایمان دا رنا دا قرآن دا قرطبی مانا کی من الظلمات ای من الکفر والشرک الان نور الال ایمان ومن البدعة الى السنة ومن الشك الى اليقين ظلمات دا دي كفر دي شرك دي بدعات دي شكونا دي جهلق پا گراگير دي اور رنا ایمان دي رنا قرآن دي رنا سنت دي اور رنا علم دي چه ده جهل نسوک روزی نو علم تراوزی کنا ده اشاره اکل چه ده انبیاء و دعوت سو ده تیارون خلق رایستل رانا تا ده انبیاء و کار قرآن صلح نازل شوه ده دیده پارا چه ده تیارون خلق رو باسی رانا تا او ده تیاری و ده رانا نمرد دانه ده ظاهری چې د شپې تیار اگر وځي رانا تاسو کرستې شي او د الله په اختیار کې دي نه تیارې او رڼاګانې معنویه دي چې تیارې د کفر او د شرک او د ګناهونو د جرمونو چې دنیا یې ډکه کړې ده او رڼا د ایمان او د علم او د قران دې د پاره نازل شي لیکن اغا کار تینا دیر کم واغسته شو اغا کار چه اللہ صلی اللہ نازل کرو چه خلق دو کفر و شرکنا ایمان تراولا دا دیر کم واغسته شو قل تینا نور نور سو مطلبو نا واغسته چه دا برکت کتاب ده دی چه کور کی پروتی نو برکتی پارسکی دا دا سوابو نو کتاب ده دی خلق دا سواب دا پاروی دا د ختمونو کتاب دی چې څوک مړ شي نو د عیسی علی ثواب د پاره عیسی علی ثواب د پاره ختمونه کیږي په دې باندې یا ټول دا ول نه تر اخره پورې پالوکټ ډیر خلق واړی کنه دیو تنکار نه دی اسوک یو صورت پکې راټینګ کی سورۃ تغابن سورۃ یاسین خلقو تینا دا مطلب آغسته چیزا اللہ کم مطلب و مقصود و اغنو چیزا خودی دا پار ندر آغلی خلق پڑیر لوی مشکلاتو کے پروت تے دخپل جون دا مقصد ننو خبر دخپل پاک و پلیت ننو دی خبر دا حلال و دا حرام ننو دی خبر دا اللہ رضا و دا اللہ نارازگی نپی جنی د دې باندې خبر کا پدې پویا کا باذن ربهم دا حکم او دا امر الله کړی دی اذن نمرات امر کړی دی رب دې چې خلق وباسه داسې باذن ربهم په توفیق د رب دې سره الله وی زبر توفیق درکوم تیرا دو کا تا آوازو کا تو پاکی خیر و برکت آجو الی صراط العزیز الحمید اگا نور سشے دے اگر انا اگا صراط العزیز الحمید لار دادا غزاتو چزور اور دے انتقام اغستیشی خدای عادت نه دی د زور نه کار نه اخلي. او هغه ذات ته چې سره د دینا چې زور اور دی هر څوک یې صفتونه کوي. ګوره الحمید ډیر ستایل شوی دی. یو خو دنیا زور اوري که نه هر څوک غیبتونه کوي او سپکې سپورې نو ملکو او هغه خو پوهېږي په دې باندې الله نه العزیز هغه داسې زورور دی چې الحمید ستایل شوی دی. هر څوک یې صفتونه او تعریفونه کوي اسمانونو او ځمکو کې. الله الذی اغه الله دې له ما په سماوات او ما په الارض چې د بل چا نشته په دې دنیا کې هیڅ شی خاص دا غي اختیار کړي او دا غي مخلوق دې هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي دا هغه ذات لارې ته خلق راو بلان. دا ترغیب حکمت یو خو چې قران دې له نازل شوی دی. نو سوال پیدا شو چې دا دې له نازل شوی دی خو هغه کار خو نشو دنیا کې. هغه چرته یو وخت کې بشوي چې چا به دې باندې مهنت کړی او بیا خو هغه خبره دنیا کې ونشوه. هغه چې خلق په تیاره کې راغلی دی نو رڼا ته ونواتو چې دا څه وجه ده. الله وی زکه چې مقابله شو روشوا د دې مسلې دشمنان ډیر دي. سشمار یې نشتا صحد یې نشتا بس چې ویني دنیا کې کنا او ستا په نظر کې خرازي ستا په نظر کې ښکار رازي نه بټول د دشمنان چې ستا په چا باندې سترګې خوګيږي هغه دشمنان زورنا ذکر کئی وویل للکافرین حلاکت تیو تبایدان اغی خلق لرا چه انکار کئی دا دی نور دا قرآن نا دا مطلب کافرین سمانا وردی رانا تا نروزی دا سی بدبخت دی پتیارک خوشحال دی غل دی گنا غل سڑے پتیارک خوشحال دی گنا ادی غلذین دی درانان انکار کی نفرت کی چیز مونگا جت نشتا. کافرین نمرات سوک دی اغا خلقا چی انکار کی دا اللہ دا نورنا نو دی دا پارا تبایی دا و حلاکت من عذاب شدید دا غی عذابنا چڑیر سخ دی. نو سوال پیدا شو چی دا سوک دی چغید الله نور نمانی تیرانا سره اتفاق نشتا او دا عذاب دا اللہ ننیریگی نالی سبب بیانی الذین یستحبون الحیات الدنیا دا خلق دین چڑیر محبت ساتی دا دی جند دنیا سره علی الاخرتی آخرت باندی ولا ترجیح ورکڑی دنیا محبت یې زیات ته پزړ کې او د آخرت نشته. دنیا خوخه د آخرت یې نه دی خوخ. دا سبب دی لوی سبب دا دی چې دی مخلوق دی حتی ورسو جغیر د آخرت نوم نه اخلي او که نومې څوک واخلي نو ډېر بد پې لګي. موږ خو یې له دنیا کې څه نه دي کړي په سیر کې هم پوڼې نه درې شلی توی مونږ ته د قیامت خبرې کئ یستحبون کم باب یې ویلې دي دینا په لبیا په عربیت کې باب خلاص شو استحباب ډیر محبت ډیر غالي محبت. الله یې دا سبب د کفر دی ښا چې د چا دنیا سره دومره محبت پیدا شو چې آخرت یې پیر کړ. الله وی دې نه دې ته کفر وای کنه نو هغه خلق یو خو چې دنیا کې همیشه د پاره په هر زمانه کې د انبیا او مقابله کړی دا د توحید خلاف یې کړی دی. دا سوکو دنیا پرس یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. نن سوک دی دا خلق دی چا سره چې پیسې ډېر شوې ده دنیا مال دولت پی غالب شوې دی هغه بالکل دین سره اتفاق نشته کنه منځ او دسو یا قران یا کلمه یا سنت پیغمبر توبه دې تډیر بدګوري ښا دې خو یو لازمی عمل لې پدیوم که صبر کولې نو ډور نقصان بنو تش ځان له نقصان وکنه نو ورپسې ترقی کوي کنه ویسدونا عن سبیل الله منی کئی خلق د الله د دین د ډیر غلط کار د الله دین ته لاس واچو او دنیا کارونه کوا او ځان له پیسې ګټه او وخت یې روا ارس چی دنیا کې هو مزیو کې کنه نوستا اوس د دې سره سرکار چې څوک دنیا کې د حق आवाज کینو تبو ته ځان راسه اپا بندی با پکے او سزاگانی باورکے دا کار مکو اللہ وی بندی خلق دا اللہ دا دن سبیل اللہ مرتن دا اللہ کتاب دے ٹول چل دیتا دے خام ارزے کے جگورے منصوبے ہو تیارے ہو زور و طاقت ہو ٹکنالوجی دا ٹول دا دید پار جوڑ شوی دے الله کتاب سره ډیره سخته دشمنی ده منی کوي خلق او د الله د دین نام څنګه منی کوي وای بغونه هاي وجان د دین وتا په غلط رنگ کې پیش کوي حق خبرې او دې خلق ته داسې کی چې د خلق ته نفرت پیدا کی ډیر بد وته ګوري خوې دي د جمعیش پا نمانی خوی دی پیغمبران نمانی دیوی شفاعت نمانی دیوی دی خدای نازولیم نمانی چس نمانی دی ناغی طول دی پسیلی کلی دی ویبغون آئی وجا دا میشه دا پارا دیر پخوانه تدبیر دی دا باطل پرستو اپا دی دی کامیابی پا خپل خیال کی بس یو معمولی خبر ای دومره لوی زهری پکې دومره لوی سحری پکې چې بس بیا خلق یره وی بس مونږ ته نوم ما خلق ته به تاسو پاتو کې چې درس کیږي قرآن بیانېږي او ډیر صفا او وضاحت سره کنه وی خا زوبه کنه نو چه بلوه تا پا غد که باتی کی دی چه پنج پیریان دی گوره خواه بس تی بیا راکاگا کاغا راگه تاو دی یبغونه های وجه دیتا وی خواه چه داسی یو نکتا داسی یو نم داسی یو الزام داسی یو پروپیگنده چه لگه خبره وی ولیکن دا خلقو با دمره نفرت پیداش چه خواه پنج پیریان دی ری کوي وي وي ابغونه هاي وجا غورا لکه ولا پخپلک اگکړه کوشش کوي په دې دین کې د غلطي او د خطاي غلطي نشته او دې خلق ته وي دا غلطي دا دا غلطي دا دا هیڅ نشته دي هغه بنده بختور دي چې خاله راغی او خيار بنداغه ته وي چیرې وي زما چه سو پخ پل نیم تلی معاینه می نده کلی نزای چه پا خبرو بانده یقین نکو موی کنم داو خیاری کنم داو بخلق تا تا سوک سوی سوک سوی تبا لکیر که فقیر جوڑه گی بس چه تا سوی نو پاگی پسی بزی نراشا واورا کتا دا بگی زغلتی خکارشوا پدې شپې تا ویا کاله کې خو چا غلطي بکوي نه ستا دا سمکو کنه خا تنه بل الله خپل کتاب ته پوس کوي بل دې ست پوس نشتا دې قران ته پوس وي قیامت کې اولائک فی ظلال بعید دا خلق دې پډې رلری گمراهی کې مبتلا دي بعید یولوی الله ودا نکیږي دا سه خلق پسنګ ترانیز دی کی ځانتا دا سه خلق وسنګ تیارې نه راو باسي چری واوري قدرې خبره نو سوچې نشتا فکرې نشتا عقلې نشتا او بس چې وته دی وینو نفرت یې پیدا شي انکار وکي زړې مات شي الله وی دا ډېر لری گمراهی ده یو خدای الله اختیار دی چاته هدایت کوي نو کی کني چې خلق پدی کې راغلی کنه سره رات کې ویلو کنه اولائک الذین کفروا بربهم اولائک الاغلال فی اعناقهم دا خو هغه خلق دی چې په مری کې زنجیرونه پراته دي د شرک او د بدعت او د جهل او د رسم او د رواج دی کنه راتلی شي اولائک الاغلال فی اعناقهم او دلته او تداوی چې فی ظلال بعید بعید گمراهی هغه ته وایي چې ته تینا الټر وانه تکې وسله حج لته نو ترکستان ته روان هغه نار خواته غاړي ته دی او د ویزا حج لازمه چا ته وی دا ته د حج نه لری کیږي چې څومره مزل کین دو تر لری کیږي هی راه کې تو مې روي په ترکستان څخه د دې خلق دا حال په خپل خیال کې دی ډیر زیات ځان الله ته نزدې کوي مینې دا عبادتونه کوي په دې کې نو سپدي نه پوي چې دا د الله د نزدېکټ لار ده د الله نه د لريوالي لار ده قرآن د دې لپاره راغلو چې دا سه خلق د تیارو نه راوباسي راوباسي رڼا ته راولي او ډیر کاروش دنیا کې دا سه هغه وخت کې هم او کله چې دې قرآن سه خدمت او سه مهنت شوې دي نو ډیر خلق چې الله په احسان کړی دی او د تیارو نه رڼا ته راوتی چې دا په قسمت کې و الله دې هر چا باندې رحم وکي او توفیق دې ورکي واخر